بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای خلقو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا ده چې د قیامت زلزله لوی او الله خی دی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وَكُمَ وَرَسْتِي تَهَا غَوْنِي حَال بَدَّاوِي كِي هَرْ تَيْوَرْ كَوْنْكِ بَهْ لَقْفَلْ تِرُودِينكِ مَاسُونَ فَغَاسِلَشِي بَهَرِ حَامِلِي حَمَلْ بَهُ غُرْدِيكِ آو خَلْقْ بَهْ سَاتَ بِصِدَخْ كَارَشِي و دا سحار که چه هاغوی تا لگی بلکه دا اللہ پاک عذاب صدا سی سختوی. و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. زنی خلق دا سی دیچه بی علمه دا اللہ پاک و باب خبر علوی را علوی او ده هر سر کټ شیطان پیر وکوي. قتل علیه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. په داسې حال کې چې دغه په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به ور وخي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلقو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې ته شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي بیا له نطفې نه بیا د وینې له کوټې نه بیا د غوښې له بوټې نه چې فکر لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو موږ چې کومه نطفه وغواړو تریوی تا کلی مودی پوری پرهنونو که تم کلی ساتو بیا تا چی دیو مارسون پو بنا را باسو بیا شتا چی رو زنه پالن کهو سر سو چی تا چی خپلی بش پلی زوانی تا ورسی گئی آول تا چی نتوک دمخه بیر تا اختل کیگی آو توک در دیر ناکار عمر خواته گردول کیگی سر سو چی پا هر تا باندی لپوهی دو نورست بیا په هیست و نپوهیگی او ته ویني چې زمکه وڅه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران اورو په ناڅافي توګه وخوځېده ډډه شوه، او هر راز ښایسته خیراز نباتات یې رادبره کول. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. دا هر سل دي عمل دي چه هم دغ الله فاق حق دي او هغا مريض وندي كوي او هغا فهر سل قادر دي. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. او د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی، په هغه کې د څه شک ګنجایش نشته، او الله پاک به هرومرو هغه خلق راپاڅوي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. زني نور خلق داسي ديكي لكم علم هدايات او رخنائي بخونك كتاب نبتته فغال غلول سره دا خداي جل جلاله فباب خلق هوي. ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ترسو چه خلق ده خداي جل جلاله لليار نوالوي ده داس شخص لپار په دنیا کی رسوائی ده، او ده قامت و رزب مو پا غبان دي دو او دازاب حمد و تکو. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. داد ستا هغ آئنده كي ستا خفلو لا سنو ستا لپاره تيارة کرده، كننو الله پاک پر خفلو بندگانو ظلم كون كينده. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داس دي چې په څنډه باندې پوسه دو سره د الله پاک بندگی کوي، که ګټه تر لاسه شوه نو دا ډسو، او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ را وګرځېده، دغه دنیا هم لاړه او آخرت هم، دغه ده سرګنده خساره. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه له الله پاک نه پرته هغو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه، دا د گمراهۍ انتها ده. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هاغوی هغه هستۍ بلي چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډېر نږدې دی، ډېر بد دی د هغه مولا او ډېر بد دی د هغه رس. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ده دي براك الله فاك هغا قصانكي إيمان راو آو نيك عملون وكرل په یقیني توګه داسې جنتونو ته به یې ننباس چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي. الله پاک کوي هغه څه چې خوښه یې شي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. څوک چې دا ګمان کوي چې الله پاک به په دنیا او آخرت کې دغه سره څه مرسته ونه کړي، هغه ته په کار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر آسمانه ځان ورسوي، په هغه کې سوری وکړي، بیا دې وګوري چې آیا دغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بد ایسي. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. دغه روخانه روخانه خبرو سره موږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله پاک چې چاته وغواړي لاره ورښیي. إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. کومو کسان چې ایمان راوړ او کوم کسان چې یهودیان شول او صابئان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول، الله پاک به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي، هر څه د الله پاک تر نظر لاندې دي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. آية تنويني كي الله پاك وران دي سرق سجده دي هغا طول مخلوقات كي فآسمانون كي دي آو هغا كي فزمكا كي دي مر سپوږمۍ ستوري غرونه ونې څاروي زیاتره انسانان زیاتره هغه کسان هم چې دا عذاب وړ ګرځېدلي دي او الله پاک یې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله پاک چې څه وغواړي کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. دا دوه ډلې دي چې دا هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده، له دوی هغه کسان چې کافر شوي دي دا هغو لپاره د اور جامې کښتۍ شوي دي، دا هغو د سرونو د پاسه به کوټېدلې اوبه واړولې شي. یسحر به ما فی بطونهم والجلود چې په هغو سره به یوازې د هغو پوټکي نه آن د ګېډې دننه برخه به یې ورود شي. ولهم مقامع من حدید او دا هغو د تعذیب لپاره به د وسپنې ګریزونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کله چې هغوی د ورخطایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بېرته به په هماغه کې ټیلول کېږي چې وڅکئ اوس د سوزېدلو د عذاب خوند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بل پلو تا کمو خرکو تی ایمان راو او کمو کسان تی نیک آمنو نوکل اللہ پاک با آغوی داستی جنتی تا ندباستی تر آغو لاند با یالی بهیدی حل تا با آغوی دستو زروپ بانگریو او مرغلرو سرسنگار کرائیتی او دا آغو جانب لیتنی نیدی.